من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. جو کوئی عزت چاہتا ہے تو عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب, اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات یا پاکیزہ کلام. والعمل الصالح یرفعہ, اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے, اوپر لے جاتا ہے. والذین یمکرون السیئات, اور وہ لوگ جو بری بری چالیں چلتے ہیں, لہم عذاب شدید, ان کے لیے سخت عذاب ہے. ومکر اولئک ہو یبور, اور چال ایسے لوگوں کی برباد ہونے والی ہے. من کان یرید العزت, جو کوئی عزت چاہتا ہے, ہے کوئی جو عزت چاہتا ہے, ہے کوئی جس کو عزت پیاری ہو, جو عزت کا خواہش مند ہو؟ ذرا سوچیں اپنے آپ میں, بے عزتی کتنی اچھی لگتی ہے, بے عزتی کیسے لگتی؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان بہت زیادہ خواہش مند اور حریص ہے عزت کا. بعض اوقات اس کی یہ لالچ یا اس کا یہ شوق مال و دولت سے بھی بڑھ کے ہو جاتا ہے, اور وہ کیا چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے بنا پر بھی عزت ہو جو ہیں, اور ان پر بھی ہو جو ہے نہیں, جو ہے ہی نہیں, پاس ہی نہیں, کی ہی نہیں. من کان یرید العزت, جو کوئی عزت چاہتا ہے تو وہ یاد رکھے, فللہ العزت جمیعا, کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. بندہ تو بندہ ہے, انسان تو انسان ہے, حقیر چیز ہے, مخلوق ہے, ماء مہین سے پیدا ہوا ہے, خون کے لوتھڑے سے وہ اٹھا ہے, کمزور ہے, بے بس ہے. وہ کس عزت کو ڈیزرو کرتا ہے؟ عزت کا حصول کسی کا پیدائشی حق نہیں ہے, لیکن شوق سبھی کو ہے. تو جس کو بھی شوق ہو, جو چاہتا ہو کہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت ملے, تو پھر وہ کیا کرے, اپنے آپ کو اللہ کا پیارا بنا لے, اللہ کا فرما بردار ہو جائے, اس طرح اسے یہ مقصود حاصل ہو جائے گا. کیونکہ عزت اللہ کے پاس ہے نا, اگر اللہ کے پیارے ہو جاؤ گے تو عزت مل جائے گی, شوق پورا ہو جائے گا. لیکن اگر کسی اور طریقے سے عزت چاہنے کی کوشش کرو گے تو ضروری نہیں کہ مقصد حل ہو. عزت اسی کو ملے گی آخرت میں جو ہمیشہ کی عزت ہے, جو اللہ کا عزیز ہوگا, اللہ کا پیارا ہوگا, اور جس کو وہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور انسانوں کا حال کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر عزت کس کے پاس تلاش کرتے ہیں؟ انسانوں کے پاس, ان کی نظروں میں اچھا بننے کی کاوش میں لگے رہتے ہیں. ہم سب ذرا اپنی ایکٹیویٹیز کا جائزہ لیں, ہم کس کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, کس کو خوش کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں؟ اور اگر مقصود انسان ہے تو کتنی بیکار کوشش ہے پھر. انسانوں کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں. عزت کا حقیقی معیار, اصل عزت اللہ کے پاس ہے. جو شخص اللہ کی نظروں میں عزیز ہو گیا, جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا, اللہ تعالیٰ اس کی قدر اور عزت لوگوں کے دلوں میں خود ہی ڈال دے گا. ایک طریقہ ہے لوگوں کے پاس جا کے عزت لینے کا, لوگوں کے لیے کام کر کے لوگوں کو خوش کر کے عزت پانے کا, اور ایک ہے ہر کام اللہ کی خاطر اللہ کو راضی کر کے کرنے کا. تو جو لوگ شارٹ کٹ چاہتے ہیں وہ عزت پا نہیں سکتے, اور جو لوگ حقیقی معنوں میں خالصتاً اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور وہاں عزت پا لیتے ہیں, اللہ ان کی عزت بندوں کے دل میں خود اتار دیتا ہے, وہ خود ہی آ جاتی. اس کے لیے بندوں کو پھر خود نہیں کسی کی چاپلوسی کرنی پڑتی, خود نہیں کسی کے پیچھے بھاگنا پڑتا. کیونکہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے تو ذلیل ہو کر ہی رہتے ہیں, ان کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا. جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں, انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. انسان کی عموماً کمزوری ہوتی ہے نا, کہ جہاں سے تھوڑی سی توجہ زیادہ ملے انسان اپنے سارے اصول قاعدے ضابطے بھول کے وہاں گر پڑتا ہے کہ یہاں میرے نفس کی تسکین ہوتی ہے. اور پھر اسی کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے. تو یہ منافقین کا طرز عمل تھا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی بجائے انسانوں کی رضا کے لیے کام کرتے تھے. سورۃ مریم میں آتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا, اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا ذریعہ بن سکیں, حالانکہ عزت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. اصل میں یہ سورت مکی ہے, اگر اس کو اپنے اصل کانٹیکس میں دیکھا جائے تو یہاں مشرکین عرب کی کچھ خصوصیت بیان کی جا رہی ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ قریش سردار قبیلہ تھا, سرداروں کی بڑی عزتیں ہوتی, پورے عرب میں ان کا ایک خاص مقام تھا, وہ کعبہ کے خادم اور مجاور تھے, ان کی بڑی ایک شہرت تھی, ایک عزت تھی, ایک مقام تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسلام کی دعوت دی تو انہیں اپنے مقام, اپنی سرداری, اپنی عزت کے جانے کا خوف لاحق ہو گیا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ اسلام لے آئے تو ہماری یہ ساری عزت جاتی رہے گی. بتوں کے مجاور بن کے, ان کے خادم بن کے جو نذرانے ہم وصول کر رہے ہیں, اور جو ہمارا بڑا مقام ہے وہ تو سب گیا. اگر ہم بتوں کو ہی نکال دیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ مل رہا ہے تو ہمارے لیے کیا بچے گا. لیکن اگر وہ غور کرتے تو انہیں بات سمجھ میں آتی کہ ان کی یہ ساری عزت اللہ کے گھر کی وجہ سے. اصل میں اگر اللہ تعالیٰ اس جگہ کو حرم نہ بناتا, محفوظ نہ بناتا, عزت والا نہ بناتا تو ان کی عزت کہاں سے ہوتی؟ اگر اس گھر کو عزت نہ ملتی تو ان کو عزت کہاں سے ملتی؟ لیکن وہ اللہ کے احسان کو بھول گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے. آج بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کی اطاعت کرنے میں ایک بہت بڑا خوف ہوتا ہے عزت والوں کو, جو سو کالڈ عزت والے دنیا میں بنتے ہیں یا بڑے بنتے ہیں, کہ ہماری یہ عزت اور بڑائی اور چاہت ختم ہو جائے گی, پھر لوگوں میں ہماری کوئی سے نہیں رہے گی, لوگ ہمیں اگنور کریں گے, ہمیں مائی سمجھیں گے, ہمیں مولوی کہیں گے, ہمارا وہ مقام اور سٹیٹس چلا جائے گا, ہم تو پھر عوام میں شامل ہو جائیں گے. اسی لیے تو نوح علیہ السلام کے پاس بڑے لوگ آ کے نہیں بیٹھتے تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے تو ہم ان جیسے ہی ہو جائیں گے, ہمیں ان سے الگ رہنا ہے, یہ اٹھیں گے تو ہم یہاں بیٹھیں گے. تو عزت حاصل کرنے کی جتنی بھی مصنوعی کوششیں سب بیکار ہیں, کیونکہ حقیقی عزت اللہ کی اطاعت میں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات دنیا میں لوگوں کے پاس نہ مال ہوتا ہے, نہ بہت بڑا بعض اوقات علم یا ڈگریاں ہوتی ہیں, اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اور دنیاوی سٹیٹس یا بہت حسن ہوتا ہے, لیکن ان کا ایمان ان کو سب میں محترم کر دیتا ہے. جیسے بلال حبشی کا ایمان تھا, بلال حبشی کو عزت کس نے دی؟ نہ شکل و صورت ہے, نہ علم ہے, نہ مال ہے, نہ مقام ہے, نہ جاہ و رتبہ ہے, لیکن ایمان ہے, ناقابل تسخیر ایمان, کہیں نہ پھسلنے والا, کہیں نہ دبنے والا, کہیں نہ جھکنے والا. کیا عزت نہ ملی؟ آج مسلمانوں کی عزت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ایمان ہی نہیں. ہر چیز پہ بک جاتے ہیں, ہر چھوٹی سی بات پہ پھسل جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا ہوا کا جھونکا ان کو ان کے مقصد سے غافل کر دیتا ہے, ان کو ان کی اصل بھلوا دیتا ہے. ادھر کسی کی بات سنی مزاج کے خلاف, عزت کے خلاف, ادھر چھوڑ دیا دین کا حکم. کتنے ہی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہم لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اللہ کی اطاعت چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ نہیں ہمارا مذاق اڑائیں گے, ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم ان سے عزت چاہتے ہیں نا, اور بھول جاتے ہیں کہ اصل عزت کس کے پاس ہے. حالانکہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم عزت چاہتے ہیں, ہمارے سامنے تھوڑی دیر کے لیے ہماری خوشامد کر دیں گے, اور ہم اٹھیں گے تو ہمیں بری طرح ذلیل بھی کر دیں گے. ہم ان سے عزت چاہتے ہیں, کتنا بڑا دھوکہ ہے. انسانوں کی وقتی عارضی دی ہوئی عزت اور انہی لوگوں کے ہاتھوں ملنے والی ذلت, کیا ایسی مثالیں روز ہمارے سامنے نہیں آتی؟ پھر بھی ہم ان کے پاس انہیں جاتے ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں, اور جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اسے بھولے ہوئے رہتے ہیں. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا, عزت پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دو باتیں, الکلم الطیب اور عمل الصالح, کثرت سے اللہ کا ذکر اور نیک اعمال. یہ دو صفات جس میں ہوگی, ہاں دنیاوی اعتبار سے کچھ نہ اس کے پاس, اسے لازمن عزت ملے گی, کیونکہ نیکی کا ایک وزن ہوتا ہے, اخلاص اور ایمان اور یقین کا ایک وزن ہوتا ہے, کوئی اس کو ہلکا نہیں کر سکتا, نہ وہ لوگوں کی باتوں سے ہلکا ہوتا ہے, کسی کے کہنے سے وہ کم نہیں ہوتا. وقتی طور پر کوئی کتنی بھی شدید مخالفت کر رہا ہو لیکن نیکی کا جو اثر دلوں پہ رہ جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے, وہ کوئی نہیں نکال سکتا. پھر عمر جیسے سخت مزاج لوگ بھی جب نکلتے ہیں تو بہن کو مار کر خود نرم پڑ جاتے ہیں اور جھک جاتے ہیں, کیونکہ نیکی وہ وزن ہے نا. بہن نے مار کھا لی, ایک طریقہ یہ تھا بہن جھوٹ بول دیتی اور وقتی طور پہ بات چل جاتی, عمر کہاں سے ایمان لاتے. سچائی میں ہی عزت تھی نا, چاہے مار کھانی پڑی اس کی وجہ سے. الیہ یصعد الکلم الطیب, اسی کی طرف اٹھتے ہیں پاکیزہ کلمات. کلم الطیب کا پہلا معنی تو کلمہ طیبہ کہہ سکتے ہیں آپ, یعنی ایمان ضروری ہے. والعمل الصالح, اور عمل صالح. اور عمل صالح کا کردار کیا ہوتا ہے؟ یرفعہ, اس کو اٹھاتا ہے. یعنی ایمان وہی قابل قبول ہے جس میں عمل صالح موجود ہے, ورنہ عمل صالح کے بغیر ایمان کا دعویٰ ادھورا ہے. ایک معنی سمجھ لیا آپ نے؟ الیہ, اس کی طرف, یسعد, اوپر چڑھتے ہیں. کیا؟ الکلم الطیب, پاکیزہ کلمات. اور ان میں نمبر ون کیا ہے؟ کلمہ طیبہ جس کو آپ کہتے ہیں, یعنی ایمان لانا. یعنی ایمان, اصل میں ایمان انسان کو بلندی عطا کرتا ہے, ایمان انسان کو اوپر چڑھاتا ہے, ایمان اوپر جاتا ہے اور عمل صالح اس کو اور اوپر لے جاتا ہے. الکلم الطیب اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے. جب تک عمل صالح نہ ہو تو کلمہ طیبہ کیا ہے؟ محض ایک کلمہ ہے. اور جب تک کلمہ طیبہ نہ ہو, ایمان نہ ہو, تو عمل صالح محض عمل ہے, صالح نہیں. تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. یہ یسعدو کا لفظ جو ہے نا, صاد عین دال, سعود سے بمشکل اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں. سأرهقه صعودا, ہم اس کو دشوار گزار گھاٹی پہ چڑھائیں گے. تو سعود کا معنی ہوتا ہے بلند مقام پر مشقت سے چڑھنا, کسی چیز کا بمشکل اوپر اٹھنا, زور لگا کے اوپر جانا. لفٹ کے لیے جدید عربی میں مصعد کا لفظ استعمال ہوتا ہے, لفٹ, جس سے آپ اوپر آتے ہیں. لفٹ کا کیا کام ہوتا ہے؟ پش کرتی اوپر کی طرف, اوپر کی طرف اٹھاتی, بزور اٹھاتی. کتنا بوجھ ہوتا ہے اس پر, لیکن اس سے زیادہ زور کے ساتھ پھر وہ اوپر لے آتی ہے لوگوں کو. اگر اس کا کوئی ایک تار بھی ٹوٹا ہوا ہو یا بجلی نہ ہو تو اوپر اٹھ سکتی؟ نہیں. پوری کی پوری فکس ہو, ہر چیز موجود ہو, لیکن پاور نہیں ہے اس میں, آپ اوپر نہیں آ سکتے. بالکل اسی طرح آپ کتنے ہی اچھے کام کریں, ایمان نہیں, کچھ بھی اوپر نہیں چڑھتا. اور اوپر چڑھنے سے مراد قبولیت ہے, یعنی ایمان کے بغیر نیک عمل کی قبولیت نہیں ہوتی. اور ایمان کی بھی اصل قدر و قیمت عمل صالح کے ساتھ ہوتی. اب اگر پاور ہو لیکن لفٹ ہی نہ ہو, کیسے چڑھیں گے اوپر؟ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں نا, ضروری ہیں. یہ تو تھا ایک معنی. دوسرا معنی, الکلم الطیب سے مراد ذکر الہی ہے. یعنی انسان ایمان لا کے جو بھی ذکر الہی کرتا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, جتنے بھی ذکر کے کلمات ہیں, یہ سب اس وقت قبول ہوتے ہیں جب انسان ذکر کے ساتھ نیک عمل بھی کرتا ہے. جب تک نیک عمل نہ ہو تو خالی ذکر فائدہ نہیں دیتا. مثلاً اگر کسی نے نماز پڑھی نہیں اور خالی تسبیح بیٹھ کے پڑھتا رہتا ہے تو خالی تسبیح کا فائدہ نہیں جب تک آپ نماز نہ پڑھیں. آپ ذکر کرتے رہیں, زکوٰۃ ادا نہ کریں, گھر بیٹھ کے ذکر کرتے رہیں, حج کو نہ جائیں, حالانکہ حج آپ پر فرض ہے, تو خالی ذکر فائدہ نہ دے گا. اسی طرح اگر لازم و ملزوم ہو تو عمل صالح کو خوبصورت کیا چیز بناتی ہے؟ ذکر. سب سے اچھی نماز کس کی؟ جس کا ذکر زیادہ ہے. سب سے اچھا روزہ کس کا؟ جس کا ذکر زیادہ ہے. سب سے اچھا حج کس کا؟ جس کا ذکر زیادہ ہے. تو یہ سارے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے, یعنی دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. الکلم الطیب کے لیے یسعدو کا لفظ ہے اور العمل الصالح کے لیے یرفعہ. جیسے وہ ایک پلی کا اصول ہوتا ہے نا, پلی پہ جانتے کس طرح چڑھتی ہے اوپر, رسی کے ساتھ نا. اب ایک رسی نیچے آ رہی ہے, اس اوپر جا رہی ہے, وہ اوپر سے کھینچ رہے ہیں, تو وہ لازم و ملزوم ہے نا, جڑی ہوئی ہے نا آپس میں دونوں چیزیں, تب وہ اوپر چڑھ رہی ہے چیز. نیک عمل ہو تو ذکر کی ویلیو ہے, ذکر ہو تو نیک عمل کئی گنا اچھا ہو جاتا ہے, زیادہ قبول ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. حدیث میں آتا ہے مسلمان بندہ جب سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تبارک اللہ پڑھتا ہے تو ان کلمات کو فرشتہ اپنے پر تلے لے کر آسمان پہ چڑھتا ہے. فرشتوں کے جس مجمع کے پاس سے گزرتا ہے وہ مجمع ان کلمات کے کہنے والے کے لیے استغفار کرتا ہے. یہاں تک کہ رب العالمین کے سامنے یہ کلمات پیش کیے جاتے ہیں. پھر آپ نے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ کی تلاوت کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو عزت چاہیے اسے ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے کی ضرورت ہے. محض زبان کا ذکر کافی نہیں اور محض کام کافی نہیں, یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں, معید و مددگار ہیں. دونوں چیزیں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں, ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں, ایک دوسرے کو اوپر چڑھاتی ہیں. کلمہ طیبہ میں شرک کا رد ہے, توحید خالص کا اقرار ہے, اس کے بعد اللہ کا ذکر, دعا, قرآن کی تلاوت اور باقی اچھے اعمال انسان کو فائدہ دیتے ہیں. تو گویا عزت اور قوت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے, عزت حاصل کرنے کا نسخہ بتایا جا رہا ہے. شاہ عبد القادر نے موضح القرآن میں فرمایا کہ حصول عزت کا یہ نسخہ بالکل صحیح اور مجرب ہے, تجربہ کیا ہوا ہے یہ نسخہ ذکر اور عمل صالح کا. شرط یہ ہے کہ ذکر اللہ اور عمل صالح پہ مداومت ہو. مداومت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دوام, دائمی, ہمیشہ ہو. اور یہ مداومت ایک حد مقرر پر پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والوں کو وہ لازوال عزت دیتا ہے دنیا اور آخرت میں کہ جس کی مثال نہیں. یعنی انسان نیکی کے کاموں سے ابتدا کرتا ہے, ساتھ ذکر کرتا ہے, پھر اور نیکی کرتا ہے, اور ذکر کرتا ہے, نیکی اور ذکر, نیکی اور ذکر, کرتے کرتے کرتے ایک ایسی حد پہ پہنچتا ہے انسان کہ جس کو کراس کرنے کے بعد پھر وہ لازوال عزت پا جاتا ہے. اس کی محبت زمین و آسمان پر اللہ کی مخلوق کے دل میں ڈال دی جاتی ہے اور وہ محبت زمین پر بھی اتار دی جاتی ہے اور پھر اسی کے ساتھ وہ قیامت کے دن بھی اٹھتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جاری رہے. یہ نہیں کہ جس سال قرآن پڑھا جائے اس سال تو کوئی نیک عمل بھی ٹوٹے پوٹے کر لیں, کچھ ذکر اذکار بھی کر لیں اور جب یہ بند ہو تو سب کچھ سمٹ گیا. مسلسل زندگی کے آخری دموں تک سب جا کے حقیقی عزت کے مستحق ہوں گے, وہ عزت کے جو کبھی نہ جائے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی قول کو, کسی بات کو بغیر عمل کے, اور کسی قول و عمل کو بغیر نیت کے, اور کسی قول و عمل اور نیت کو بغیر مطابقت سنت کے قبول نہیں کرتا. یعنی قبولیت اعمال کے لیے کیا کچھ ضروری ہے, دوبارہ پڑھتی ہوں حدیث, غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ کسی قول کو بغیر عمل کے, یعنی آپ جتنی چاہے باتیں کریں جب تک کہ کر کے نہ دکھائیں فائدہ نہیں, اور کسی قول اور عمل کو بغیر نیت کے, یعنی آپ بڑی اچھی اچھی باتیں کریں نیت خراب ہے, اچھے اچھے کام کر رہے ہیں مگر نیت اللہ کے لیے خالص نہیں, اور کسی قول و عمل اور نیت کو, اب تین چیزیں جمع ہو گئیں, بغیر سنت کی مطابقت کے قبول نہیں کرتا. یعنی اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے نمبر ایک اچھی نیت چاہیے, نمبر دو اچھی بات چاہیے, نمبر تین اچھا عمل چاہیے, لیکن یہ تینوں چیزیں جب تک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہوں فائدہ مند نہیں. تو اچھے عمل, عمل صالح پھر اسی وقت ہو سکتے ہیں جب یہ ساری شرائط پوری ہوں. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات, اور وہ لوگ جو بری چالیں چلتے ہیں, یعنی ایک طرف اہل ایمان اخلاص کے ساتھ اچھے عمل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, دوسری طرف کچھ لوگ ان کے خلاف چالیں چل رہے ہیں, بری بری چالیں. لہم عذاب شدید, ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے. وہ مکر اولائک ہوا یبور, اور چال ایسے لوگوں کی وہ برباد ہو جائے گی. تو گویا انسان کیسے محفوظ اور معمون ہو سکتا ہے؟ اچھی نیت, خلوص نیت, سچے قول, اچھے عمل, محنت کے ساتھ کام, اور سنت کے مطابق کام کرتے کرتے آگے بڑھتا جائے اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرے, کسی کی سازشوں اور چالوں کا خوف نہ کھائے, ان کو سنبھالنے کے لیے اللہ کافی ہے. ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب بھی ہے, ان کو سزا مل جائے گی اور ان کی چالیں سب بیکار اور برباد ہو جائیں گی اگر تمہارے اپنے اندر مطلوبہ معیار موجود ہے. اور اگر ہمارے اندر نیت اچھی نہیں، ہماری بات سچی نہیں، ہمارا کام اچھا نہیں، اور ہماری ساری کوششیں کس میں، اس کی چال کا توڑ کروں، اس کی چال کا توڑ کروں، اس کی بات کا جواب دوں، اس سے نپٹوں، اس سے نپٹوں، ہر وقت ہمارا دماغ اور انرجی اسی میں لگ رہی ہے، ہماری گفتگویں یہی ہو رہی ہیں، تو اس کو کیسے کاٹوں، اس کو کیسے پھینکوں، اس کو کیسے گراؤں، اور میں آگے بڑھ جاؤں اور میری عزت بن جائے اور میرا نام چمک اٹھے اور میں سب سے زیادہ چاہی جاؤں اور سب سے زیادہ بلند ہو جاؤں، تو پھر یاد رکھیے اللہ اتنا ہی ذلیل کرے گا. ان سارے ہتھ کنڈوں کو چھوڑ کر، ان ساری بری چالوں اور طریقوں کو چھوڑ کر آج بھی کے ساتھ اللہ کے وفادار بن جائیں، اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں، پھر دیکھیں کیسے سنبھالتا ہے آپ کو، کیسے عزت دیتا ہے آپ کو. عزت سب کو پیاری ہے، لیکن ایک ہے کہ ہم عزت کو شیشے کے گلاس کی طرح اٹھائے پھریں، سنبھالے پھریں، ادھر سے بھی نہ کچھ ہو، ادھر سے بھی نہ ہو، وہ بھی نہ کچھ کرے، یہ بھی نہ کچھ کرے، یہ تو سنبھل سکتی نہیں. اور ایک یہ ہے کہ آپ اس طریقے کی بجائے اپنے آپ کو توڑیں، اس شیشے کے گلاس کو چکنا چور کریں، اللہ کے آگے جھکیں اور معاملہ اس کے سپرد کر دیں، پھر دیکھیں آپ کیسے چمکیں گے. تو بچا بچا کے نہ رکھے سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اس کی راہ میں جتنا ٹوٹ جائیں گے، جتنی بےزتی کرا لیں گے، اتنے ہی چمک اٹھیں گے. لیکن ہم اللہ کی راہ کی طرف کیوں نہیں بڑھتے، ہم اطاعت سے کیوں ڈرتے ہیں، کیوں گھبراتے ہیں؟ پوچھیے اپنے آپ سے، کیوں ڈرتے ہیں اللہ کے کسی حکم پر عمل کرنے سے؟ ابھی پیچھے سورت الاحزاب گزری، اسی کے خاص احکامات کو دیکھ لیجئے، پردے ہی کی بات کو دیکھ لیجئے، کیوں ڈرتے ہیں؟ سب سے زیادہ ڈر کس بات کا؟ عزت پہ حرف آئے گا، سٹیٹس جائے گا، میری جو دھاک اور وقار اور جو میری ذات ہے لوگوں کی نظر میں اور طرح سے اچھی بنی ہوئی، وہ سب کچھ چکنا چور ہو جائے گا، وہ سب ختم ہو جائے گا، سارا گلیمر ختم ہو جائے گا، پھر مجھے کوئی نہیں چاہے گا، پھر کیا ہوگا؟ اس گلیمر نے تو ویسے ہی ختم ہو جانا ہے، یہ کب کسی کے ساتھ ہمیشہ باقی رہا؟ کوئی بھی چیز جو اٹھی کیا گری نہیں، جو بھی اونچا ہوا پست نہیں ہوا، ہر اونچی جانے والی چیز کا انجام بالآخر نیچے آنا ہے. تو اگر ہم خود اپنے خوشی سے اپنے آپ کو اللہ کے آگے کر دیں، نیچے کر دیں، سر جھکا دیں، اس کے لیے کوئی بے عزتی کرا لیں، کیا وہ عزت نہ دے گا؟ وہ دے گا. اور خفیہ چالیں چلنے والے، نقصان پہنچانے کی تدبیریں کرنے والے، مکر کرنے والے، وہ سب منہ کی کھائیں گے. اور یہاں بری چالوں سے مراد ہر وہ چال ہے جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے چلی جاتی ہے. مکر اولئک ہوا یبور، یبور کا لفظ بے واورے سے ہے، ہلاکت کے قریب پہنچنا، آہستہ آہستہ تباہی کی طرف چلتے جانا. یہ جو آہستہ آہستہ تباہ ہونا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے اس میں. کیونکہ بعض وقت ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں جو ہمیں نقصان دیتے ہیں، یا ہم سے باتیں بناتے ہیں، یا مذاق اڑاتے ہیں، ہم کہتے ہیں لو اس نے اتنا مذاق اڑا، اس کا تو کچھ نہیں بگڑا، وہ تو ویسے ہی اچھا بھلا صحت مند ہے، سب کچھ اس کا ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن نہیں، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ تباہی کے لیے بور کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ان کی چالیں ٹوٹیں گی، ناکام ہوں گی، کمزور پڑیں گی، ڈھیلی ہوں گی، لیکن ذرا صبر سے کام لو، ایک دم نتیجہ مت چاہو. ان کا مکر برباد ہوگا، اس کا وبال انہی پہ پڑے گا. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، کتنا دل بڑھا دیتا نا یہ جملہ، کہ بری چالیں چلنے والوں کی چالیں انہی کے اوپر پلٹیں گی. اگر ہمارے اندر ایمان کی طاقت، اور اگر ایمان نہیں تو ہو سکتا ہے پھر آپ شکار ہو جائیں.